第五段。 He. Vayivra Adonai Elohim et ha'adama, vayikach afar min ha'adama, vayas et ha'adam, vayiten lo ruach chaim, vayhi ha'adam lenefesh chaya, vayas Adonai Elohim gan, vechol etz tov bagan, vayasem sham et ha'adam asher bara, vayivra Adonai Elohim meha'adama et kol chayat hasadeh, ואת כל עוף השמיים, ויאמר לאדם, קרא שמות לכל נפש חיה, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה. ויקח אדוני אלוהים בשר מבשר האדם, ויעש אישה, וירא האדם את האישה, ויאמר, זאת בשר מבשרי, שמע אישה, כי עשה אותה אלוהים מאיש, ממני ברא אותה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד.